NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vanwege een groot datalek is het kadaster op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens, meldt RTL Nieuws. RTL ontdekte dat miljoenen vertrouwelijke naam- en adresgegevens bij het kadaster makkelijk te achterhalen waren. Nederland geeft 6 culturele voorwerpen terug aan Sri Lanka. Wapens, waaronder het kanon van Kandy. Het gaat om roofkunst, voorwerpen die Nederland in handen kreeg tijdens de koloniale bezetting. Er is een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Daardoor is beperkt vliegverkeer mogelijk in en om het Verenigd Koninkrijk. Hoeveel vluchten vanwege de storing worden geannuleerd of vertraagd is niet bekend. En het Duitse Openbaar Ministerie doet onderzoek naar Michel Hesman. Dat is een wielrenner van Jumbo-Visma. Aanleiding is een positieve dopingtest. ANWB Verkeersinformatie. Oké. Okay. ANWB Verkeersinformatie. Vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam, Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht rijdt langzaam over 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. En ook een kwartier oponthoud op de N44 Wassenaar richting Den Haag. Er is daar een ongeluk gebeurd tussen Wassenaar Centrum en de aansluiting met de N14. En er staat inmiddels 3 kilometer file. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag en fijn dat u er ook weer bent bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Ook in het zuiden van Nederland is de zomer voorbij en beginnen dus de scholen vandaag weer. En dus moesten veel leerlingen de afgelopen dagen nog even de stad in om te shoppen. Ik heb dus een nieuwe rugtas moeten kopen, een geodriehoek. Ik wist niet dat je een chromebook moest kopen en zo. Wel anders in één keer. Nu moest je alles zelf kopen bijvoorbeeld. En bij de basisschool kreeg je het gewoon. Een geheel bekend tafereel dit, kan ik zeggen, uit eigen omgeving. Het betalen van al die schoolspullen levert voor steeds meer kinderen en hun ouders problemen en stress op. Straks praat ik met een schooldirecteur die al die kosten voor ouders en leerlingen heeft afgeschaft. Geld of je leven. Maar eerst dit voorjaar heeft u vast en zeker deze reclame een keertje horen langskomen. Jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook. Ik vind het heel makkelijk bezwaar maken. Ja. Ze regelen alles en 100% van de belastingverlaging is voor u. En alles is gratis. Ja, alles is gratis. De afgelopen jaren zijn WOZ-bureaus, want daar gaat het hier over, snel opgekomen. Namens u dienen die een bezwaar in tegen uw WOZ-beschikking. U weet wel, die aanslag die u krijgt van de gemeente aan het begin van het jaar en die weer gevolg heeft voor uw gemeentelijke belastingen. Een lucratieve business voor die bureaus, maar een frustratie voor gemeentes, want die krijgen te maken met een explosie aan bezwaren. En daarom kondigt de staatssecretaris Van Rij van Fiscale Zaken maatregelen aan. En nu zijn die WOZ-bureaus weer boos, want die zijn een online petitie gestart. Nou, wat is er allemaal aan de hand? Daarvoor bij mij te gast de initiatiefnemer van de petitie Dennis van der Locht van de brancheorganisatie voor WOZ-bureaus. Goedemiddag, van harte welkom. Ja, goedemiddag. En bij ons Paul Guldemond, wethouder Financiën in Zwolle. Ook goedemiddag, van harte welkom ook. Goedemiddag. Meneer Guldemond, meteen maar eventjes naar de praktijk. Merkt u ook dat meer mensen bezwaar maken tegen hun WOZ-beschikking bij u in de gemeente Zwolle? Ja, we hebben dat zeker ook gezien dit voorjaar. Dat we substantieel meer bezwaar hebben ontvangen. En waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over ongeveer 2,5 keer zoveel als vorig jaar. Ah, en dat, ja, dus bij ons valt dat dan nog mee als ik dat vergelijk met hoe het anders in het land ook gesteld is. Ja, en wat betekent dat als de gemeente Zwolle 2,5 keer zoveel bezwaren krijgt? Nou, even, we doen het als Zwolle samen met nog een paar andere gemeenten. Dus we doen dat, hebben een gezamenlijk belastingkantoor daarvoor. Maar dat betekent concreet dat we extra mensen daarvoor hebben moeten vrijmaken om al die bezwaren af te handelen. Ja, ja. Maar als die bezwaren terecht zijn, dan is dat blijkbaar nodig. Als dat zo zou zijn, dan zeker. Maar we zien vooral een fors deel van zogenaamde no cure, no pay bureaus. En die hebben toch echt een substantieel lagere aantal wat daarvan terecht is. Dus daar wijzen we er veel meer van af dan van bezwaren die mensen zelf indienen. Ja, want dan wijst u even op de werkwijze die veel van deze WOZ-bureaus hanteren. No cure, no pay. Dus als het terecht is, het bezwaar, dan krijg je uitgekeerd. En als het niet lukt, dat bezwaar, dan kost het je ook geen geld, kort gezegd. In heel Nederland steeg het aantal bezwaren tot 600.000. Dat is een verdrievoudiging van wat het eerst was. Dus je zou kunnen zeggen, die bureaus zijn verantwoordelijk voor veel meer bezwaren. Vindt u dat een probleem? Meneer Guldemond? Ja, dat vind ik een probleem, omdat met name de afhandeling kost heel veel extra tijd, zonder dat het nou heel veel extra oplevert. En het kost ook ons heel veel extra geld, met name als het via de bureaus gaat, omdat die een extra vergoeding krijgen die niet nodig is als mensen gewoon zelf bezwaar maken. Ja, u zegt als mensen zelf bezwaar maken, dan krijgen ze dezelfde uitslag en kost het de gemeentes minder geld. Ik ga eventjes naar u, Dennis van der Log, van de brancheorganisatie van die WOZ-bureaus. Voelt u zich al een beetje aangesproken? Ja, nee, zeker. De nekharen gaan lichtjes overeind staan. Nee, dat valt wel mee. Maar als je kijkt, er is inderdaad een explosie geweest van WOZ-bezwaren. Als je ziet, het aandeel vanuit WOZ-advieskantoren daarin is afgenomen. Oftewel, het zijn vooral de burgers zelf geweest die veel meer bezwaar hebben gemaakt. En als je kijkt naar welke jullie waren verantwoordelijk voor, geloof ik, 51% van de aantal bezwaren. En nu is het, geloof ik, 44%. Maar nog steeds een fors deel doen jullie als bureaus. Absoluut. Nee, ja, dat zeker waar. Ik probeer alleen aan te geven dat de explosie van het afgelopen jaar vooral komt eigenlijk door de stijging van de WOZ-waarde. Die is jaar op jaar gestegen. Afgelopen jaar is die gemiddeld 17% gestegen. Maar we zien enorme excessen daarin naar 30-40%. En dat is eigenlijk de reden dat vorig jaar zo'n eigenlijk een perfect storm is geweest van marktomstandigheden. Hè. Huizenprijzen begonnen te dalen. WOZ-waarde schoot omhoog. Logisch, maar dat is de reden dat heel veel mensen bezwaar wilden maken. Dus het is zeker niet dat het aan de WOZ-bureaus ligt dat zo ver gestegen is. Ja, bent u dat met meneer Van der Locht eens, meneer Guldemond, dat het niet aan de WOZ-bureaus ligt? Nou, ik herken het niet in de cijfers die wij hebben. Bij ons is het echt een substantieel deel van de WOZ-bureaus. En wat ik herken, maar dat gaf u aan de intro natuurlijk ook al aan, de reclamecampagnes die daarvoor geweest zijn. Briefjes wat mensen thuis in de brievenbus krijgen. Van nou, je kunt via ons nog zoveel 100 euro terugkrijgen. Ja, dus ik snap dat er wel aandacht voor is. En dat denk ik terecht. Ja. Dat mensen kijken wat ze aan belasting moeten betalen. Maar we zien ook dat door deze het opjagen van mensen allemaal bezwaar te maken, ook ons systeem gaat vastlopen. Want zo ziet u dat eigenlijk, die reclamespotjes, dat vindt u het soort van opjagen, opjutten van mensen om maar vooral bezwaar te maken? Nou, wat ik heb gezien is dat de bureaus heel veel reclame daarvoor hebben gemaakt. En waarschijnlijk heeft dat er ook wel toe geleid dat mensen rechtstreeks bezwaar hebben gemaakt. En dat is ook hartstikke goed. Daar staan we ook zeker voor open. Dat gaat ook veel sneller dan als het via een bureau gaat. Dan kunnen we vaak gewoon telefonisch informeel al wel afdoen. Maar als dus en met name ook door de vergoedingen die bureaus erbij krijgen, als zij namens mensen bezwaar maken, lopen ook de kosten voor de overheid fors op. Ja, 18 miljoen euro werd er uitgekeerd vorig jaar. Middels via deze bureaus of rechtstreeks aan de burgers. Dat is natuurlijk gemeenschapsgeld, meneer Guldemond. Vindt u dat te veel geld wat eruit wordt gekeerd dan? Nou, wat ik jammer vind is dat de vergoeding die ooit is bedacht om mensen in ieder geval geen drempel te geven om bezwaar te maken, dat die nu door sommige bureaus als een soort van verdienmodel wordt gezien. Er wordt modelmatig of gestandardiseerde bezwaren gemaakt namens heel veel mensen. Dat herkennen wij gewoon terug in de bezwaren die we zien. Heel veel dezelfde teksten. Ja, dat vraagt heel veel capaciteit van ons om daarop te reageren. Zonder dat dat nou tot meer erkenning of gegrondverklaring van bezwaren leidt. Oké. Als ik het zo hoor, meneer Van der Locht, van de brancheorganisatie van die WOZ-bureaus, dan sturen jullie bureaus allemaal dezelfde brieven eruit. Gewoon een bom aan bezwaren. Elk bezwaar, geloof ik, standaard zo'n beetje 600 euro was die wordt toegekend. Wat wordt uitgekeerd. Ja, meneer Guldemond zegt, dat is niet meer zoals we het met elkaar hebben afgesproken, eigenlijk, zoals het bedacht is. Nou, als je kijkt, de bezwaren inderdaad die eruit gaan, daar zitten vaak dezelfde terugkerende teksten in. En, dus reden, je gooit er gewoon een bom uit en dan zie je wel wat er toegekend is. Dat is precies wat er niet waar is inderdaad. Want wij kijken echt wel naar wat moet er in welk bezwaar komen te staan. Alleen als wij bijvoorbeeld zien dat er een verouderde keuken is of een verouderde badkamer. Iets wat de gemeente vaak geen zicht op heeft, omdat ze niet in de woning kunnen kijken. Ja. Dan gebruiken wij daar doorgaans wel een tekstblok voor. Dat is dat de gemeente dat op dezelfde manier ook doet. Tenminste, ik hoop dat bij de samenwerking die de gemeente Zwolle gebruikt, niet iemand elk bezwaar met de hand zit over te typen. Dus dat is eigenlijk gewoon een hele normale werkwijze. Waarbij ook bedacht moet worden dat wij 6 weken de tijd hebben om die bezwaren daar neer te leggen. Dus het klinkt alsof wij een bom daar in één keer naartoe sturen. Maar we worden heel strikt gehouden aan die 6 weken bezwaartermijn die je hebt om zo'n bezwaar in te dienen. Dus ja, wij hebben wel gekeken hoe we in dat proces zoveel mogelijk mensen op een zo goed mogelijk manier kunnen helpen. Maar wel op individueel niveau. Dus ja, de tekst kan een stukje overeenkomen. Ja. Maar geloof me, naar elk bezwaar is een individueel gekeken door een van onze taxateurs. Nu gaan we een stapje verder, want Marnix van Rij, de staatssecretaris van Fiscale Zaken, dacht van dit gaat inderdaad ook te ver. We moeten hier maatregelen tegen nemen. Heeft hij gedaan. Nu bent u weer boos, zei ik al aan het begin. U heeft een petitie ingediend bij de overheid tegen de maatregelen die Van Rij de branche wil opleggen. Het is zo dat je per gewonnen zaak €600 zo'n beetje krijgt, zei ik net ook al. De staatssecretaris wil het bedrag verlagen. En hij wil dat het geld niet meer naar de bureaus gaat, maar naar de burger zelf. Kortom, jullie worden buitenspel gezet als WOZ-bureaus. Mag ik het zo interpreteren? Nou ja, we moeten het gaan halen bij inderdaad de burger zelf. Ja. Oké, dus die moet gaan betalen als die jullie inhuurt. Nou, eigenlijk die krijgt dus eigenlijk onze factuur, die wij normaal naar de gemeente sturen, die gaat nu naar de klant. Ik denk dat administratief echt een enorme rompslop op gaat leveren en zelfs mensen in gevaar kan brengen. Want stel dat de gemeente het gaat verrekenen met andere openstaande posten en mensen dus niet eens in de gaten hebben dat zij dat geld eigenlijk gehad hebben. Wij kloppen nog eens een keer op de deur. Dan kan €600 opeens heel veel geld zijn voor die mensen. Ja, maar uw hele businessmodel stort natuurlijk gewoon in elkaar. Ik bedoel, het reclamespotje wat we net horen, dat kindje wat zegt van het is gewoon gratis. Ja, dat is in één keer foetsie. Dat probleem zie ik ook wel voor jullie als ik de maatregelen van de staatssecretaris zo bekijk. Maar is het ook niet een beetje terecht dat als ik een bureau inhuur, expertise inhuur, dat ik daarvoor betaal in plaats van no cure no pay? Nou, kijk, het gaat hier om de laagdrempeligheid van de rechtsbescherming. Het is de belastingssamenwerking van de gemeente Zwolle zelf die in 2019 heeft onderzocht en daarin concludeert: het merendeel van de belanghebbenden geeft aan dat zij onvoldoende kennis bezitten om een goed vervolg bezwaar te kunnen maken tegen de WOZ-waarde, waaruit ook de complexiteit die belanghebbenden ervaren hoe de taxatie in het kader van de wet WOZ tot stand komt, staat in dat rapport. Het is gewoon niet zo makkelijk voor burgers om het te doen. Bellen is makkelijk. Maar inhoudelijk een bezwaar maken is niet zo makkelijk. Waarbij burgers ook geen toegang hebben tot een aantal systemen die eigenlijk wel kritiek zijn als je een goed WOZ-bezwaar wil maken. Bijvoorbeeld de verkopen in de buurt. Omdat een gemeente drie referentiepunten pakt om die WOZ-waarde tot stand te laten komen, te vergelijken. Maar wat je niet kan zien als burger is welke verkopen er nog meer in de buurt zijn geweest die misschien een lagere waarde onderbouwen. Ja. Daarvoor moet je toch een bureau inschakelen. Oké, dus als ik het goed begrijp, ga ik even nu weer meneer Guldemond, wethouder Financiën in Zwolle. Jullie manier van die WOZ-beschikking om die waarde te bepalen, die kan wel wat nauwkeuriger. En het manier van bezwaar maken, die drempel is veel te hoog voor mensen. Dus ja, logisch dat er van die WOZ-bureaus om de hoek komen kijken. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Natuurlijk, ik herken de teksten die net werden voorgedragen, maar daarom hebben we ook hard aan gewerkt om de toegankelijkheid en de service van de samenwerking te verbeteren. Oké, u zegt het was heel lastig om bezwaar te maken. Die drempel was hoog, maar die hebben we wat lager gemaakt. Expliciet juist werk van gemaakt om mensen gewoon makkelijk te helpen. Gewoon bel als je een vraag hebt en dan helpen we. Ik heb het zelf, toen ik nog geen wethouder was, ook al eens ervaren. Gewoon gebeld, even uitgelegd wat de situatie werd meteen aangepast. Dat is veel simpeler dan dat je via een bureau dat bezwaar moet maken. En wat betreft die berekeningen, ja, het klopt dat we dat met modellen moeten doen. Dat zijn dezelfde modellen die de bureaus gebruiken om grofmatig te bepalen waar je er misschien ietsje zou kunnen besparen. Maar wat we ook zien is dat als er aanpassingen zijn van de waarde van de woning, dan is het een paar duizend euro, enkele tienduizend euro er misschien. Nou, dat scheelt mensen een paar tientjes. Maar de vergoeding die bureaus daarvoor krijgen, die is vele malen hoger. En dat zien mensen niet. Dus het lijkt makkelijk van even gratis bezwaar maken, maar het zijn dan vooral de bureaus die er dan goed aan verdienen. Maar even voor de helderheid. Het rapport, zo is het toch nooit bedoeld. Nee, het rapport waar meneer Van der Log net even uit citeerde, dat het bij u veel te lastig was om te bezwaren, dat herkent u. U zegt, we hebben daaraan gewerkt. Het is nu makkelijker en toegankelijker. Dus eigenlijk kan ik dan concluderen, het was even nodig dat deze WOZ-bureaus opkwamen en nu zijn ze niet meer nodig, want nu is het allemaal heel makkelijk geworden bij de gemeentes. Nou, natuurlijk moeten we continu verbeteren om die toegankelijkheid te vergroten. En ik hoop dat we daar nog dagelijks in beter worden. Ja. Natuurlijk is het ook nuttig om externe expertise in te kunnen huren, zoals u net zei. Ja. Maar het moet niet zo zijn dat de vergoedingensystematiek die we bedacht hebben een verdienmodel worden voor mensen die makkelijk een paar grote modellen kunnen draaien. Ja, in dat opzicht bent u het eens met de maatregelen die de staatssecretaris heeft genomen, dat het bedrag omlaag moet per gewonnen zaak en dat het rechtstreeks naar de burger zelf moet in plaats van naar deze bureaus. Precies, dan wordt het ook inzichtelijk wat de kosten zijn die daarmee gemoeid gaan. Ja, ik ben nog wel even benieuwd, meneer Van der Locht, van de brancheorganisatie van deze WOZ-bureaus. Is het inderdaad zo dat u daar een slaatje uit heeft geslagen als bureaus? Dat u dacht van, hey, dit is lucratief geld aan te verdienen, kassa? Nee, zeker niet. Ik zeg niet dat we aan het einde van het jaar geen kerstpakket aan de medewerkers kunnen geven. We zijn inderdaad een bureau en een bedrijf en we willen graag blijven bestaan. Wat heeft u er goed aan verdiend? Hebben die WOZ-bureaus goed verdiend? Wij hebben echt gewoon een hele normale winstmarge aan het eind van de rit als je kijkt. Een paar jaar geleden, toen de branchevereniging werd opgericht, hebben we gekeken gemiddeld wat het uurtarief is. Als je terug zou slaan, heb je het over 55 tot 60 euro per uur waar onze taxateurs, juristen voor werken. Ik denk dat de accountantskantoren en advocatenkantoren die allemaal voor de gemeente werken, hogere tarieven hebben en er meer aan overhouden aan het einde van het jaar. Maar het belangrijkste wat het heel even uit de wereld moet, is die paar tientjes OZB waar nou naar gerefereerd wordt. Ja, die paar tientjes die het oplevert voor de burger. Ja, want dat is niet zo. Dan kijk je dus alleen naar de onroerende zaakbelasting. En wij vinden dat echt een heel goed punt dat de gemeente het op die manier bagatelliseert. Want je vergeet bijvoorbeeld de erfbelasting, de schenkbelasting. Heel belangrijk de inkomstenbelasting. De rendementsbelasting, wat je nu de hele box 3 verhaal. De vennootschapsbelasting voor bedrijven. Dan hebben we het echt over duizenden euro's. Vorige week hebben we voor de ouders van de medewerkster van ons voor de erfbelasting 10.000 euro bespaard. Het gaat niet om een paar tientjes. Het belang is groter. Ja. Dat geconstateerd hebbende, kijk nog eventjes naar de vereniging Eigen Huis, die ook opkomt voor de huizenbezitter. Daar hebben we ook even mee gebeld van hoe kijken jullie nou aan tegen die maatregelen van de staatssecretaris? Hans-André de Laporte, woordvoerder, zegt van luister, het is belangrijk dat mensen professionele ondersteuning kunnen krijgen bij het indienen van bezwaar tegen hun WOZ, maar die bureaus jagen gemeenten nu op onnodige kosten en werklast. En die kosten komen uiteindelijk ook terecht bij de burger. Kortom, als de gemeente het geld moet uitgeven aan deze bezwaren, deze bureaus, kunnen ze niet uitgeven even aan een nieuwe speeltuin of het groen onderhoud, bij wijze van spreken. Is dit een beetje de middenweg waar we op uit zouden moeten kunnen komen, wat u betreft, meneer Van der Locht, dat die bureaus misschien blijven, maar dat het allemaal wat minder vanzelfsprekend wordt, dat er miljoenen euro's daar naartoe vloeien? Goed, we zijn inderdaad bezig. We zijn in gesprek met ministeries, met de VNG. We stonden op het puntje om een convenant te tekenen met elkaar om werkafspraken te maken waarin de processen verbeterd worden, waarin we makkelijker samenwerken, lastendruk voor de gemeente en dat wij ook een stukje kijken naar de vergoeding die dan iets omlaag kan omdat de processen beter lopen. Okay, dat kan maar daar mee, schiet dus de heer Van Rij schiet daar eigenlijk doorheen met deze maatregelen. En dat is gewoon heel erg zonde. En als we naar de kosten kijken, is het 0,03% van de gemeentelijke uitgaven. Dus we hebben nog 99,7% over voor de speeltuintjes. Oeh, heel veel procenten. En nu wordt het een beetje in dat kader gezet. Bij 40.000 handtekeningen moet de Tweede Kamer over deze kwestie spreken. Gaat dat lukken? Daar zit wel lang overheen. We zitten al op de 46.000. Maar het is een petitie, het is nog geen burgerinitiatief. Dus zover is het nog niet. Ons signaal naar de Tweede Kamer is, til dit gewoon over de verkiezingen heen. Dus verklaar dit controversieel, want we zijn met elkaar. Ja. We zitten bijna op oplossingen, wacht daarop. Helder. Ik dank u beiden heel hartelijk. Paul Guldemond, wethouder Financiën van de gemeente Zwolle, en Dennis van der Locht van de brancheorganisatie van WOZ-bureaus. Geld of je leven. Iets anders dan van laptops, bosatlassen, rekenmachines tot aan kluisjes of gymkleren. De lijst aan kosten die ouders moeten maken voor schoolgaande kinderen kan eindeloos zijn. Organisaties die ouders ondersteunen zien bij de start van het schooljaar dan ook een groeiende groep die de kosten niet meer kan betalen. Waarom moeten ouders eigenlijk zoveel kosten betalen? En kan dat ook een beetje anders? Ga ik vragen aan Lopke Vlaming, directeur Ouders en Onderwijs, een informatiepunt voor ouders is dat. En Hans Vergent, directeur van de praktijkschool De Brug in Zaltbommel. Daar heeft men namelijk gekozen om alle schoolkosten af te schaffen. Goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. Meneer Vergent, draait u nog wel zwarte cijfers dan? tot nu toe wel, ja. Oké. We gaan zo even horen hoe dat in zijn werk gaat. Eerst eventjes ook naar Lopke Vlaming van Ouders en Onderwijs. Komen er veel ouders bij jullie aan de bel trekken van hoe moet ik dit allemaal gaan doen? Ja, zeker. Het is altijd traditioneel aan het begin van het schooljaar dat de telefoon weer begint te rinkelen als ouders die nota's door de bus krijgen of in de mail. Dat zijn dus ouders die of echt moeite hebben om het te betalen en heel erg schrikken van, goh, ik wist eigenlijk niet dat ik dit allemaal zou moeten betalen. Nu mijn kind met name naar de middelbare school gaat. En er zijn ook wel veel ouders die echt vragen hebben van, ja, is het eigenlijk normaal dat ik dit betaal? Er staan allemaal dingen op die factuur waarvan ik me eigenlijk afvraag of dat er wel bij hoort dat ik zoals? Dat betaal. Kluisjeshuur, huur voor de fietsenstalling, administratiekosten, ICT-kosten, proefwerkpapier. Scholen zijn echt heel goed geworden in allerlei dingen op een factuur zetten en eigenlijk net doen alsof dat iets is wat ouders zouden moeten betalen. Net doen alsof, dus dat klopt niet. Dat mogen ze niet doorberekenen. Nou, Alle bijdragen zijn sowieso vrijwillig. En dat wordt eigenlijk er niet zo duidelijk bijgezet. Wat scholen dan doen is zeggen, nou, dit is de vrijwillige ouderbijdrage. Dat is, laten we zeggen, €50. Ja. En daarnaast zijn dit en dit en dit en dit de kosten. Ja. Dat klopt niet. Het zijn allemaal vrijwillige ouderbijdragen. Ja. Maar dat staat er dan dus niet. Oké, dus daar ouders die denken, hoe zit dit? Dit is altijd vrijwillig, dat soort bijdragers. Ze zijn sowieso vrijwillig. En wat er ook nog bij speelt, is er zitten vaak kosten in die facturen waar scholen eigenlijk ook al bekostiging van krijgen van de overheid. Omdat onderwijs is bij ons een publiek goed, hè, in het land. Zij krijgen geld voor instandhouding, heet dat dan. Dus voor gewoon zorgen dat het schoolgebouw er gewoon is. En dat er een klas is en een stoel en dat soort dingen. Die gaan dan toch nog een keer bij ouders op de factuur. Ja, nou ja, ik merk dat zelf ook deze week. Want mijn oudste is vandaag voor het eerst naar de middelbare school. Ik moest ook laptop aanschaffen voor hem. Een hele lijst met van rekenmachine tot aan geodriehoek, et cetera, et cetera. Hoeveel geld gemiddeld is een ouder kwijt als zijn kind naar de middelbare school gaat? Je hebt verschillende soorten kosten. Want de kosten waar ik het net over had, dat is dan wat de school bij ouders in rekening brengt. Komt dus nog, oké. Maar er komt dus, als het er nog niet is geweest, dan zal het nog wel komen. Tenzij u misschien op die school in Zandbond zit. Nee. Maar daarnaast zijn er dus ook heel veel kosten inderdaad, die je gewoon moet maken, waarvan het eigenlijk verwacht wordt dat je dat voor je kind koopt. En de hele grote daarvoor is bijvoorbeeld de laptop. Als je een kleine portemonnee hebt en je hebt 3 kinderen en je moet voor allemaal een laptop kopen, dan is dat echt een enorm probleem voor veel ouders. Ja. En daarbij wordt dus ook niet verteld dat scholen dit in principe moeten verstrekken. Ja, ga ik eventjes, want dat is natuurlijk de kwestie. Meneer Van Gent, u bent van de school De Brug in Zaltbommel en u besloot al die schoolkosten af te schaffen. Ik zat even snel te rekenen. Stel, laten we even €500 nemen wat ik kwijt was aan laptop en aan schoolspullen. Dan hou ik het nog klein. Maar als u 200 nieuwe brugklasses heeft, dan hebben we het over 100.000 euro. Hoe kunt u zeggen, wij doen daar niet aan, wij ouders hoeven bij ons niks te betalen? Nou, €100.000 is wel heel erg veel. Want je rekent daar de laptop mee. En de laptop die gaat natuurlijk langer mee dan 1 jaar. Althans, dat is wel de bedoeling. Mm-hmm. Maar ik schat zo'n 20.000, 30.000 euro dat er wel kan gaan kosten. Okay. We onderscheiden 2 soorten kosten. Mevrouw zei net ook al, we hebben het over de vrijwillige ouderbijdrage. En veel scholen hebben het over verplichte schoolkosten. Ja. En dan denken ze bijvoorbeeld onder andere aan een laptop. Wij hebben overigens nooit kosten voor een laptop in rekening gebracht, want wij hebben dan een overeenkomst. En dan een gebruikersovereenkomst. En daar tekenen ouders voor. En dan krijgen ze naar de school die zorgt voor de laptops in ieder geval voor de school. Ja, maar wacht even, meneer Van Gent. U zegt de school zorgt voor de laptops. Hoe kunt u dat doen? Want u heeft toch ook bepaalde budgetten? U heeft toch niet oneindig. Heeft u een boom groeien waar geld aan groeit? Als ik voor 100 leerlingen en ik kan voor 300-400 euro een Chromebook aanschaffen, wij hebben dan Chromebooks, dan zit ik aan 30-40.000 euro per 100 leerlingen. Mm-hmm. En die Chromebooks moeten dan zo'n 4 jaar mee kunnen gaan, dus die spreid ik dan over 4 jaar. Dus iedere leerling krijgt persoonlijk een eigen Chromebook. Ja. Die staat op eigen naam, daar tekenen ze ouders ook voor. Daar mm-hmm. hebben ze een gebruiksovereenkomst maken we daarvoor. Dus het is niet zo dat die kosten dan zo, die moet je dan wel spreiden over zoveel jaar. Ja, u zegt, en wij komen daarmee uit. En hoe kan het dan dat heel veel andere scholen daar wel kosten voor rekenen, dat je dat zelf moet aanschaffen? Nou, wat ik begrepen heb is dat scholen voor een aantal zaken die ze in rekening brengen, dus die zogenaamde verplichte schoolkosten, dat ze die dat daar geen bekosting vanuit de overheid voor is. Nee. De vrijwillige ouderbijdrage is natuurlijk, zoals het de naam al zegt, is vrijwillig. Mm. Dus dat kunnen ze al of niet betalen. Al jaren, kijk, wij zijn natuurlijk een school voor praktijkonderwijs en wij hebben relatief veel leerlingen die op een armoedegrens zitten. Mm-hmm. Al jaren zat ik te dubben en te overwegen om te beginnen de vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen. Uiteindelijk hebben we vorig jaar de knoop doorgehakt om ook om alle schoolkosten, alle ouderbijdragen, zal maar zeggen, af te schaffen. Wat was het moment dat u dacht, ik stop er nu mee, ik wil alles afschaffen? Nou, dat was het moment, zal ik maar zeggen, dat steeds duidelijker wordt dat ouders het echt niet kunnen betalen. Heeft u daar voorbeelden van? Wat mij bijvoorbeeld opviel was dat er bijvoorbeeld er ouders waren van leerlingen die hun kind met een grote Mercedes in schulden brachten en geen ouderbijdrage betaalden. En dat er ouders waren die in de schuldsing zaten en maandelijks gingen afbetalen. Ik denk, ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Toen hebben wij een tijdje, want wat wij altijd in de schoolgids hadden staan, dat ze gebruik kunnen maken van de Stichting Leergeld. Mm-hmm. Als ze de kosten niet kunnen betalen. En dat is ook zo. Al bleek op een gegeven moment die pot leeg te zijn. Toen heb ik met de Stichting Leergeld de afspraak gemaakt dat wij in ieder geval die kosten zouden betalen als daar iemand bij hun zou aankloppen voor een bijdrage. Ja. Maar fijn, uiteindelijk hebben we toch besloten om alles af te schaffen. En inderdaad, ik heb daar een tijdje over getwijfeld. Omdat als je A zegt, moet je ook B zeggen. Je mm-hmm. kunt het niet terugdraaien. Je kunt niet na een jaar of twee jaar zeggen van ja, de kosten vallen me toch tegen. Ik zit in de rode cijfers. Ik ga de oude bijdrage weer in het leven roepen. Nee, dat is dan definitief, denk ik. En onzekerheid over de bekostiging van de praktijkonderwijs. Want het bekostigingsstelsel, dat werd opnieuw bekeken. En gaan we daarop vooruit of achteruit? Dus daar waren allemaal overwegingen van om het nog niet te doen. En u heeft geen dingen die u nu niet meer kunt doen omdat u geen geld meer binnenkrijgt aan deze dingen? Nee. Ik denk dat het ook een kwestie is van keuzes maken. Ja. Dus ik bedoel, we gooien geen geld over de balk. Dus we proberen heel wel overwogen om daar keuzes in te maken. En in de meerjarenbegroting hebben we dat gewoon meegerekend. Van, oké, wat kunnen we ons dat veroorloven? Ja. En uiteindelijk kunnen we dat uit de reguliere bekostiging, wordt het lastig. Maar uit de reserves die we hebben opgebouwd de afgelopen jaar kunnen we dat verantwoorden. Heel kort nog, Lopke Vlaming van Ouders en Onderwijs. Zou dit een model moeten zijn voor alle scholen in Nederland wat u betreft? Ja, zeker. Volgens mij is het een heel goed idee dat iedereen, alle scholen hier even heel goed naar gaan kijken. En hoe kunnen we hiermee stoppen? Oké. Ik dank u voor jullie komst. Lopke Vlaming, directeur Ouders en Onderwijs. En Hans van Gent, directeur van de praktijkschool De Brug in Zaltbommel, die dus de schoolkosten heeft afgeschaft. Zal vast heel druk zijn op die school, denk ik. Tot zover. Geld of je leven voor vandaag. Zometeen op deze zender natuurlijk één vandaag met Suzanne Bosman. Voor nu nog een hele fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. Ster. Ervaar de kunst van verfijning in de DS3 e-Tense. De elektrische auto die klasse, comfort en duurzaamheid moeiteloos combineert. Dankzij de introductie van de DS3 e-Tense Bastille stapt u nu in vanaf €38.990. Ontdek de 100% elektrische DS3 e-Tense zelf in de DS-store of op dsautomobiel.nl. Zoekt u een bijzonder reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Kom naar Hiswaterwater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel €25.000 netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Toyota gaat all-in met private lease.